Ще лише сочок, просив Мручко, почувши голос Сурми. Як же їх без науки лишати? Роздухваляться дуже. Сурмачеві довелося вдруге сурмити, щоб відірвати завзятого сотника від останніх москалів, що все ще ставили опір. «Ова, не люблю я такого поспіху», – жалувався Мручко, витираючи шаблю до кінського хребта. «Негарно переривати чоловікові діло». Але довідавшися, на яке тут діло заноситься, гукнув на Сидора. «Бери, сирото, два десятки що кращих моїх козаків і скачи до скриньок, але вважай, їх, а не одарки пильнуй. Бережись!» «А я, – додав, – на цей раз біля гетьмана залишуся. Може, тут краще пригоджуся». Та на цей раз біля гетьмана Мручко не пригодився. Москалі зайняли опущені ромни і своїм старим звичаєм взялися їх грабувати. Знали, що роменці заробили дещо на шведах і козаках за квартири, за їжу, горілку і всякі вислуги. І як же воно було би, щоб ці гроші не перелилися в бездонні московські кишені? Почали їх переливати разом з людською кров'ю і, відбираючи гроші, відібрали не одному життя. Тямили ромни половців і татар, але коли би вони балакати вміли, то, мабуть, і сказали би нам, що воїни Петрові страшніші від тамтих. Зайняті грабіжем, насильством над жінками і безпотрібним кровопролитством от нічого ділать, навіть не прибували доганяти гетьмана. Даром командант давав такий приказ, даром сурмачі по цілім городі бігали й сурмили на збірку, хоч ти йому до уха труби, то він не рушиться з місця, поки не украде, не обрабує і не вб'є. «От тобі народ!» – жалувався пузатий майор. «Дисципліни нікак не понімает». «Широкая руська натура», – потішав його ад'ютант. «Коли б нам так із-за тої широкої натури, та не було за вузько. Тобто як? В дибах або у петлі?» «Божа воля! Божа і царева!» – заспокоювали себе з монгольським фаталізмом. І що їм другого було робити? Тут не що десятого, а що другого треба би було вішати за грабіж та кровопролитство. А хто це мав робити? Тих кількох старшин, що на війну гляділи як на прикру конечність, а не як нагоду до широкої забави? Тому-то не лиш козацький обоз, але й гетьман зі своїми сердюками і компанійцями щасливо добулися з халепи, в яку так несподівано попали були в ромнах. Вночі прибули до Липової долини, якраз в половині дороги, до Гадяча. Вся Липова долина кишила людьми, шведами і козаками. Багатьом доводилося ночувати під голим небом. Перевертали сани, складали одні біля других, зв'язували, щоб вітер не порозтручував, захищувалися від бурі і від стужі, як могли. Одного цілого плота, одних воріт у Липовій долині не лишили. Була це та славна люта ніч з 29 на 30 нового стилю грудня, якої найстарші люди на Україні не затямили і про яку діди внукам своїм розказували. Місцевий священник казав відчинити церкву, і цілу ніч правили там молебен і читали часи, щоб хоч деяка часть людей могла таким чином захиститися перед вітром і стужею. Кругом церкви і скрізь по садах, городах і полях горіли огні. Ломили й рубали безпощадно деяке дерево було, бо й так не було надії, щоб перезимували щасливо. Навіть хрести з могилок приносили, бо Бог гріха простить. Новий хрест вистружиш і поставиш, а як задубіє чоловік, то вже його не поставиш на ноги. Але й огонь піддавався силі морозу. Ті, що сиділи біля нього, гріли груди, а мерзли в плечі, то знов гріли плечі, а мерзли в груди. Не один, як тієї ночі не задубів, так зараз таки другої днини на запалення легенів зліг. Навіть горілка у пляшці замерзала, бо кріпкої та за жадні гроші не дістав, лиш сильно розпущену водою. Найвідважніші і найхоробріші вояки попадали в розпуку. То зривалися і гуляли якогось божевільного, до нічого не подібного танка, то, підіпхавши ноги під себе і знітившися, як карлики які, притулювалися до себе тісно-тісно, дзвонили зубами і вили, поки їм за парів руки і ноги не позаходили, і поки люте зимно не перемінилося в передсмертне тепло. Тоді ввижалося їм весняне сонце, пахли вишневі сади, бриніли бджоли, і вони засипляли навіки, щасливі, що позбулися свідомості терпіння. Так застав не одного блідий ранок 30 грудня, так не один і залишився у тій липовій долині, що перемінилася в долину ледяної смерті. Ранком двигнув гетьман свою невеличку армію і в Русанівці дігнав королівський двір. Король був у бадьорому настрої. «Але ж бо у вас мороз», – говорив, вітаючи гетьмана. «Козацький», – відповів, притакуючи гетьман. «Дійсно, багато дечого у вас на велику міру. Край – урожайність землі, літом спека, а зимою мороз. Сподіюсь, що й народ виросте тут до великих діл спосібний». Гетьман усміхнувся гірко. «Коли б не надія, що так, то чи хотілося б мені двигати на своїх старечих плечах такий тягар, як нині?» «Треба, треба», – повторяв король, доторкаючись пальцями відмороженого обличчя. «Для будучності живемо, для майбутнього, бо теперішність не цікава, правда, що не цікава». Гетьман глянув на короля і в його мутних очах вичитав підтвердження цих слів. «Цей чоловік скучав нині, а цікавився завтром, тільки завтром. Для нього не існувало «лови день». Він нахіснувався життям, не пив з його солодкої чаші. Цей володар був рабом невідомого». І гетьманові жаль зробилося його. Оба одною ідеєю жили – народ свій зробити великим. Гетьман 20, а король 10 літ життя посвятив тій божевільній, якщо не божеській, ідеї. Але ж гетьман жив. Гетьман у чарівну криницю життя спускався на саме дно, збагнув його тайни, чув, як ридає розпука і як регочеться щастя. А цей? Оба не знатимуть одного – тихомир'я. Суботнішнього передвечір'я кінчиться робота в полі і в хаті. Закочені вози і плуги, підметене подвір'я, і ти на воротах стоїш, слухаючи, як дзвонять у монастирській церкві вечірні дзвони, і як від лісів, живицею і цвітами пахучих, як від хвилястих нив і сонних водних плес, тихо наближається ніч, наче велика чорна квітка з загадочно блискучими очима. Ні, вони того не знатимуть ніколи. Невідома сила вижбурляла їх зло на вічності і гнала, батожила, перла з силою скіфійського вітру і з розгоном тієї стихійної потуги, що ледняками з півночі на полудне пре, і оба вони заспокояться, що лиш у могилі. Мовчки стиснули собі долоні. Нараз король: «Правда, ваше світлосте, що нема такої твердині, якої б не можна було здобути?» Гетьман надумувався хвилину. «Є», – сказав рішучим голосом. «Твердиня, у якій засіла ідея». «Твердиня, у якій засіла ідея», – повторив король. «Ваша правда, вона нездобутна, але вона може розсадити мури і рознести, і на шматки порозривати тих, що її облягають, і розірве. Тільки це мусить бути велика, дуже велика ідея». Очі його робилися подібними до північної білої ночі, в яку заснути годі. «Його душа безсонницею страдає», – погадав собі гетьман. А король котив слово за словом, як криги леду з ледняків у пропасть. «Боюся, щоб ідеї наші не були більші наших сил». Нараз, ніби сам перестрашився того, що сказав, спитав голосом молодечим: «Цар має сестру, правда? Подумайте, ну подумайте собі, які божевільні гадки родяться у вузьких людських умах. Її хочуть сватати за мене». І, не дожидаючи, що на це відповів гетьман, кинув йому друге питання. «Ви вчора дерлися з москалями. Приємне почуття, що?» І знову, не даючи прийти гетьманові до слова, кинув третє питання. «Багато людей замерзло нинішньої ночі?» «Багато», – відповів одним словом гетьман, піднявся з місця і став шептати молитву за усопших. Король шепотом говорив псалом покаяння. Вертаючи до свого двора, Гетьман мимохідь порівнював свою нинішню розмову з королем Карлом з колишньою балачкою з царем Петром. Оба жбурляли питаннями, як камінюками, і, не дожидаючи відповіді, задавали нові, без зв'язку, без тих логічних переходів, до яких ми так привикли. З довгого ланца мечем відтинали поодинокі звена, а решту кидали, як щось зайве, скучне. Хоч так далекі, все-таки в дечому схожі з собою, несамовиті.